as fontes murmurantes, onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Oh. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil tarde. Estamos outra volta en Bagunza Galega, o programa da Asociación Galega da Lingua, que facemos dende aquí, dende Radio Calimera, en Compostela. E hoxe volvemos a estar Mar, Xoxe Antón e a nosa madriña Calimera Adri. Escoitaches Acuarela do Brasil, unha bella canción de Ari Barroso, do ano 39, máis cantada neste caso por Elis Regina. E imos intentar dar un percurso, unha pequena viaxe polos países de lingua portuguesa. E hoxe imos falar da comunidade dos países de lingua portuguesa, non? Escollamos este tema porque nos parecía bastante interesante, sobre todo tendo en conta toda a xente que se callar non coñece o que é a comunidade de países de lingua portuguesa. É un dos temas básicos para tratar a lusofonía. Entón, a comunidade dos países de lingua portuguesa, ou nas siglas CPLP, é unha organización internacional formada por países lusófonos que busca o aprofundamento da amizade mutua e da cooperación entre os seus membros. A súa sede está citada en Lisboa, Portugal, e o seu actual secretario é Murad Isaac Murarji, de Mozambique. A organización promove a data do 5 de maio como Día da Lingua Portuguesa da Cultura, celebrado en todo o espazo lusófono, e os xogos tamén da CLP, o que é o mesmo Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa, que é un evento esportivo que reúne todos os membros da organización. Ben, imos falar un bocadiño da historia. A CPLP foi criada no 17 de xullo de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mozambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. No ano de 2002, após conquistar a independencia, Timor-Leste foi tamén acollido como país integrante. Na actualidade, son 8 os países integrantes da CPLP. A pesar da iniciativa, a comunidade de países de lingua portuguesa e unha organización moito recente que busca pôr en práctica os objetivos de integración dos territorios lusófonos. En 2005, nunha reunión en Luanda, a capital de Angola, a CPLP decidiu que no 5 de maio sería conmemorado o Día da Cultura Lusófona pelo Mundo. Durante a 6ª conferencia de xefes de Estado e do Goberno realizada en Bissau en xullo de 2006, foron admitidos como dois observadores asociados. Un sería a Guiné Ecuatorial e outro as Mauricias. Tamén na Cimeira de Lisboa, que teve lugar no día 25 de xullo de 2008, foi a vez da formalización da admisión do Senegal como observador asociado. Thank you. estivemos a escoitar o tema musical, un tema musical chamado W Brasil, chama o síndico, que é unha referencia, unha chamada ao Tim Maia, que imos ouvir máis para frente, non? Está cantada por Jorge Ben Shore, que é un guitarrista e un compositor brasileiro, além de cantor tamén. Bom, como viche dese, outra referencia a Brasil, non? Coa súa inmensa cultura musical, non? E continuamos coa comunidade dos países de lingua portuguesa, non? E agora imos falar dos membros. A CPLP é formada por 8 estados soberanos cuxa lingua oficial ou unha delas é a lingua portuguesa. Eles están espallados por todos os 5 continentes habitados da Terra, unha vez que há 1 na América, 1 na Europa, 5 na África e 1 transcontinental entre Asia e Oceanía. Son eles a República de Angola, a República Federativa do Brasil, a República de Cabo Verde, a República da Guiné-Bissau, a República de Moçambique, a República Portuguesa, a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Democrática de Timor-Leste. Só quero comentar a nivel pessoal que é fantástico que só haxa repúblicas na CPLP. O mellor, a Galiza non pode estar na CPLP porque forma parte dun reino. Sí. Bom, além dos membros plenos e efectivos, há 3 observadores asociados que son a República da Guiné Equatorial, a República de Maurícia e a República do Senegal. Todos os 3 localízanse no continente africano, mas apenas 1 ten o portugués como lingua oficial, a Guiné Equatorial. Cando a Comunidade de Países de Lingua Portuguesa foi formada, a Guiné Equatorial pediu un estatuto de observador da organización. A Guiné Equatorial foi unha colonia portuguesa entre os séculos XV e XVIII. Ten algúns territorios onde as linguas crioulas baseadas no portugués son faladas, além de tamén conexões culturais e históricas con Santo Tomé e Príncipe e Portugal. Na cúpula da CLP de xullo de 2004, os Estados membros concordaran en alterar o Estatuto da Comunidade para aceitaren países como observadores asociados. A entrada plena da Guiné Equatorial aínda está en discusión. En xuño de 2010, a Guiné Equatorial pediu para ser admitida como membro pleno. Na súa 8ª cúpula en Luanda, Angola, que Luanda se sitúa, localízase en Angola, é a capital de Angola, pois en xuño de 2010, a CPLP decidiu abrir negociacións formais coa Guiné Equatorial sobre a súa adhesión plena á organización. Maurícia, que era descoñecida aos europeos ata a chegada dos portugueses e ten fortes ligazóns con Mozambique, obteve o Estatuto de Observador Asociado en 2006. En 2008, Senegal, con ligazóns históricas pela colonización portuguesa en Casamansa, tamén foi admitido como observador asociado. Uruguai, debido ao pasado do Uruguai, que xa foi territorio portugués e brasileiro, e ao crescente número de falantes na fronteira con o Brasil, o ensino do portugués se tornou obrigatorio a partir da 6ª serie. Uruguai está introducido como observador asociado na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. No caso do noso país, a Galiza, pois o movimento reintegracionista que defende o ingreso da Galiza na Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa intenta reintroducir o galego no espazo lusófono. Neste contexto, é de notar que a Academia Galega de Lingua Portuguesa ten xa a súa autoridade recoñecida pela propia Comunidade de Países de Lingua Portuguesa co estatuto de observador consultivo. Aínda non é membro pleno deste colectivo. En febreiro de 2006, durante xa o goberno do bipartito, Ánxela Bugallo, entón responsable pela pasta da cultura no goberno autónomo da Galiza, reiterou o interese do goberno galego nunha adhesión oficial da Galiza como membro pleno da CLP. Embora haxa tentativas de persoalidades e colectivos que defendan a integración oficial plena da Galiza na CPLP, só há 4 entidades a nivel nacional que a defenderán abertamente. Estas son a Asociación de Amizade Galiza-Portugal, a Asociación Galega da Lingua, o Movimento Defensa da Lingua e o BNG. Mas tamén habería que dicer aquí que existe hoxe en día un outro partido, que é a Nova, que tamén ten apostado, non, pola introdución da Galiza na CPLP. En Portugal e nos demais países nos quais este se encontra representado, tamén existe o Movimento Internacional Lusófono. Bom, outros candidatos, ademais de Uruguai e a Galiza, non, que comentamos máis demoradamente, son Andorra, Marrocos, Filipinas, Macau, Malaca, Goa, Croacia, Roménia, Ucraína, Indonesia, Venezuela. Estes son pois os candidatos que queren formar parte da CPLP. Guiné-Bissau! Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Bon, era Tim Maia, o maravilloso Tim Maia, o introductor do soul, no? Da mistura do soul coa música brasileira, na súa etapa racional, como dice, cunha canción que intitulaba Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Moi, moito CPLP, non? Sí, na verdade, para preparar este programa, intentamos procurar, sobre todo, cancións que fixesen referencia a diferentes países da comunidade de países de lingua portuguesa. Así é. Bon, o propio Tim Maia era o que do que falaba o Jorge Benjor, no? No tema anterior, no? W Brasil, no? E queríamos dar a coñecer este cantor. Bom, voltamos a Wikipedia sobre o CPLP, non? A Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa. Imos falar agora da estrutura. A comunidade é rexida pelo Secretariado Executivo, que estuda, escolle e implementa planos políticos para a organización. Fica localizada en Lisboa. O mandato do Secretario Executivo dura 2 anos, pasível dunha reeleição. A Conferencia dos Xefes de Estado de Goberno Bienal estuda as prioridades e os resultados da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. O plano de acción é tomado pelo Consello dos Ministros dos Negocios de Estranxeiros e Relaxões Exteriores, que acontece normalmente anualmente. Há tamén encontros mensais do Comité de Concertación Permanente. A bandeira da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa ostenta 8 asas en formato de círculo. Cada unha desas asas representa un membro da CPLP. Antes da afiliación oficial de Timor-Leste había 7 asas. Agardemos que en algún ano, se xa próximo, poida estar a asa da Galiza. Sí, entón serían 9 xa, estaría ben. Bom, houve longo do tempo, desde 1996 ata 2012, diferentes secretarios executivos. En total foran 7 membros. Canto á cultura e desporto que falábamos no inicio do programa, pois é interesante dicer que a CPLP é responsável pela organización dos xogos da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, evento desportivo dirixido sobre todo aos xóvenes lusófonos con idade igual ou inferior a 16 anos. A próxima edición dos xogos da CPLP será en San Tomé Príncipe en 2014. En 2013 realizouse a primeira edición do concurso Miss CPLP en Lisboa. A vencedora foi Andrea Lima, de San Tomé e Príncipe. Bon, non sei se é algo moito interesante isto da Miss CPLP. Mas bon, é un dato curioso en todo caso. Curioso. Sí, fica moito curioso, sí. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor.

puidenche de subir pola, polo seu xotaque, non? Sí. Fausto, bueno, esta é unha bella canción que temos bailado moito aquí en Compostela, en certos locais, a noite. Hai anos, non sei se agora seguen pondo. Bon, bon, puxéchelle 100 anos máis a Fausto, que naceu no 1948, non no 1848. Ay, pero bueno, o Fausto encantado de ten anos máis, ¿no? Pero bueno, aí el está ben vivo. Sí, totalmente. Desculpai. Bon, e voltamos a Wikipedia, ¿no? Sobre a comunidade dos países de lingua portuguesa. Rematamos a coas críticas, ¿no?, que hai na Wikipedia, e despois xa comezamos a falarnos a vontade. E para sociólogos e críticos, a CPLP frustrou as expectativas que levaran a súa criación en 1996. Ningún dos países membros está no patamar dos 20 países máis humanamente desenvolvidos, con excepción de Portugal. Segundo Boaventura de Sousa Santos, a CPLP está demasiado focada en dous países, que son Portugal e Brasil. Outros acusan eses dous países de practicaren neocolonialismo. Notan tamén a falta de intervención da CPLP en fases moito críticas como as xeias de Mozambique, ¿no?, há uns anos. Bon, pois rematada a Wikipedia sobre a CPLP, podemos comenzar a falarnos. Eu gostaríame preguntarlles a Mar e a Adri, ¿no?, que lle suxire cada país da CPLP. Así é unha primeira, sí, que é unha questão bastante interesante e tamén difícil, non vayas pensar, moi difícil, non sei, a min, por exemplo, xa que estamos na fase agora do neocolonialismo, de por existiren simplemente dois países da CPLP que teñen pois un grande peso como é Portugal e Brasil. Eu nunca estive no Brasil, mas pude coñecer a brasileiros, xa que no ano pasado estive en facendo Erasmus en Portugal. E bueno, un dos mellores amigos que eu fixen era de Brasil, justamente, e faloume moito do seu país, desde logo tentou dar unha visión bastante colorida tamén do seu país, pero foi interesante coincidir con el no ano pasado, porque nese mesmo ano estaban producíndose no Brasil as revoltas cidadás, non? Por causa pois da suba dos prezos, sobre todo dos prezos dos transportes. Ese foi un dos motivos polos que a xente se botou á rúa, mas tamén foi utilizado ese motivo para protestaren tamén polos miles de problemas que existían no país, como é unha pobreza moito importante, unha taxa de alfabetización aínda moito baixa, ese tipo de cousas. E na verdade que puiden ver o lado colorido do Brasil e tamén un lado que moitas veces se tende a recusar, non, que non existe no Brasil, é un lado tamén negativo, infelizmente. Iso sobre o Brasil. Outros países da CPLP? Bon, por exemplo, nunca estive en Mozambique, coñecín a algúns rapaces mozambicanos no Erasmus que fixen o ano pasado, e na verdade que teñen un sotaque realmente moito lindo, gostei moito, bon, falaronme moito do seu país tamén, os rapaces que coñecín eran de diferentes tribos, de diferentes comunidades, e falaban en total 5 ou 6 linguas cada un deles, porque a súa volta existían variadas linguas, non tiñan, a lingua oficial era portugués, mas tamén tiñan moitas outras linguas no seu ambiente, sobre todo no sentido de poder coñecer a grande diversidade que existen no, nos propios países da comunidade de países en lingua portuguesa, que é un tema que por veces o existir en unha lingua oficial normativa que se utiliza como lingua de cohesión entre estas sociedades, parece que pretenden tamén ocultar a grande diversidade que existe en cada un destes países. E Cabo Verde. Uf, Cabo Verde. Imos deixar, Cabo Verdianos non coñecín, non. Imos deixar que fale un bocadiño a Cesárea. Baixa, dizemos que tens um problema, em todo caso. Sem fé, esperança, mas Deus que te atravida. Cabo Verde, já espera-te, mas ainda tem fé e esperança, mas Deus que te atravida, pelo mal da passe, nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho e tormento. Cabo Verde, já espera-te, mas ainda tem fé e esperança, mas Deus que te atravida, pelo mal dá um passe nesse cantinho Cristo de mim, nesse cantinho de tormento. Minha fé, minha esperança é de vai para longe, é de vai para terra grande, terra de felicidade. Cabo Verde, já espera-te, mas ainda tem fé e esperança, que mas Deus capta a tua vida, pelo manda um passeio, nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho de tormento. Minha fé, minha esperança e na Deus contém e na Virgem Maria que está na céu e na terra. Minha fé, minha esperança e na Deus contém e na Virgem Maria que tá na céu e na terra. Bom, era Cabo Verde de Cesárea Évora. Metemos un pouco a zoquiña cos mandos e non sei aí como foi. Mas Cabo Verde parece que chama aquí a xente do estudo. Por qual razón? A ver, estoy un poco encerrón, ¿eh? Bueno, estábamos comentando mentre sonaba a canción un pouco o que nos chamaba de cada lugar, ¿no? E eu recordo que de Cabo Verde vira un documentario no que falaban de tantos barcos de galegos que naufragaron ali e como as mulleres caboverdianas pois rescataron a eses homes e todas as familias que se xeneraron, así que eu ainda non tuve oportunidade de ir, pero creo que se vamos alá imos a topar a moita xente, podría moitos ser. Descendentes. Sí, podería ser, certamente. A verdade é que sí, eu tamén teño bastante vontade de ir alá. Non por motivos específicos, senón porque como tive que estudar estes países na miña carreira, no meu curso e todo iso, pois, non sei, fica esa espiniña cravada no corazón sempre. Eu, como dicía Adri, a micro pechado, podría viaxar por todos os países da CPLP e polos candidatos tamén a formar parte da CPLP, mas eu teño un moi bon amigo caboverdiano, mas dos que fez quase toda a súa vida laboral, por decirlo de algún xeito, en Portugal, inicialmente, non? Agora xa mora na Galiza, primeiro morou en Compostela, agora mora en Burela, e tamén teño inmensa vontade de coñecer tanto a parte americana da lusofonía como a parte africana, non? Uh-huh. Máis que a europea ou... Sí, é moi interesante, na verdade, sí. Mas tamén está bon romper as inercias estatais, non? Uh-huh. Nos podemos falar galego-portugués en moitos sitios que non forman parte da CPLP, ou non digo xa pola Galiza, senón que, por exemplo, cando estaba a morar en Dublín, pois fixen unha boa amizade cunha rapaza brasileira, non? Entón a nosa conexión lingüística era o galego-portugués, non era o inglés. E agora voltamos un bocadiño a música. Thank you. Bom, temos agora ouvido mesmo a nosa historia da matraca perversa. Xa dicía ben o estribillo, a nosa historia facémola nos. Bom, moito, moito lindo, na verdade. Bom, pois a matraca perversa é un grupo galego que se formou entre Compostela e Astrada no contra o ano 2002. E colaborou tamén con Nunca Máis e Burla Negra polo tema do Prestige. E nesta canción encontramos a colaboración desta vez de Uxía Pedreira. Normalmente pois aparecía cantada por un home, parece ser, mas nesta versión estaba cantada por Uxía Pedreira, xustamente. Bom, agora podemos comentar un bocadiño, no, as repercusións políticas, no, da CPLP, no? Por exemplo, gostaria de falar da Guinea Ecuatorial, no, que é un país candidato a formar parte da CPLP, e acho que non é bon que forme parte mentras siga sendo unha ditadura, no, absolutamente execrable, no? De Teodoro Obiang en EMA, ¿no? A súa familia, ¿no? Que completamente un rexime, ¿no?, curiosamente mimado polo Estado español, polo Estado francés. Ao final todo o mundo pasa como agora ten petróleo, pero xa era mimado antes de ter petróleo, antes de que atoparan o petróleo. Non sei como fan, pero outros países gustalles invadilos, ¿no? Mas a este fan. Xa se sempre se sabe, non, que ao final o que interesa, o que sempre se interesa é o diñeiro, interesa sobre todo económicos, e tanto ten que un país, pois nun país haxa unha ditadura militar ou unha ditadura de calquer tipo, que no final o que interesa sempre son os motivos económicos. Sí, é certo, se callar a comunidade de países en lingua portuguesa debería facer unha criba máis un pouco máis estrita, ¿no?, no tema dos países a integraren ou a facer parte desta colectividade. Si é certo que hai algúns países da comunidade de países de lingua portuguesa que teñen numerosos problemas, pero tamén é certo que nos últimos tempos a maior parte destes países están a mellorar moitísimo nas súas capacidades, na súa economía, na súa sociedade, na súa cultura, un longo etcétera. Bon, quería comentar unha cuestión que há uns meses o secretario executivo da CPLP visitou a Galiza, ¿no? Estivo no Parlamento Galego, no Consello da Cultura Galega, tal. Comentaba ele brasileiro, ¿no?, e comentaba a cuestión do Guinea Ecuatorial, tal. Non se quiso meter en política, como decía él, ¿no? Mas si comentara que fora vetada a adesón da Guinea Ecuatorial a CPLP por Portugal. Entón, entendo que pola cuestión ditatorial. Entón, ven por Portugal, ven neste caso polo goberno portugués, que o está facendo moito mal no resto das cousas, mas aquí fixo ben, porque se deixan entrar un convidado tan nefasto como Guinea Ecuatorial, que podemos esperar, que, ¿no?, podemos esperar. Como decía o socio da Gal Facal, a lusofonía ten un grande poder, que é o soft power, ¿no? O poder non das ditaduras precisamente, senón da Brasil, ¿no?, da viveza, do poder popular, ¿no?, non do poder establecido. Entón penso que decir, até aí ben pouco a lusofonía non pinchaba moito, non, digamos, na política internacional, e iso é outro poder, non? Que non son os grandes exércitos, non, os que lle dá o poder, senón o poder da cultura, non? E o poder da, entón, é bon que mentras non sexa unha, pelo menos unha democracia formal asentada en Guinea Ecuatorial, pois non sexa admitido, non? Tamén era interesante comentar aquí Porque se non teño entendido mal, a tempo atrás, xa bastante, non sei, uns anos atrás, pois Lisboa, non? O bon Portugal, tamén boicotara a entrada da Galiza na lusofonía, a entrada na CPLP como membro, o sea, non lembro realmente as razóns tampouco. Mas iso é unha cuestión do Ministerio de Asuntos, sí, claro, Exteriores do Reino de España. Sí, que pode ser que como non somos un país independente nese sentido, pois... Eu non lembro ben tamén. Sí. As veces... Algo pasaba, sí. Houve unha pior recepción no Ministerio Español e outras veces no Ministerio Portugués. Uh-huh. Mas penso que duns anos esta parte non tivo esa, ¿no?, esa negatividade por parte da, sí, cuestión portuguesa. En todo caso, hai unha cuestión pedagóxica, ¿no?, de que temos que facer pedagogía dende Galiza, ¿no?, porque Portugal sempre como que ten un bocadiño de medo a cualquier cousa que veña do Reino de España. Entón, con estas incomprensións mutuas, ¿no?, pois ás veces pode dicir, no, pois non queremos, mas con algo de pedagogía podemos... Falaches ben da pedagogía, porque... desde que estou no reintegracionismo, si vexo que unha das características deste movimento é sobre todo a pedagoxía, facer pedagoxía con a sociedade, mediante palestras, mediante eventos, mediante cualquier tipo de evento cultural, non? E falase abertamente coa sociedade, críanse debates, e iso é moito interesante, sobre todo para quebrar prexuízos existentes na sociedade a respecto do reintegracionismo. Bon, para que vexades que non esquecemos ao resto das linguas, ¿no?, dos países da CPLP, porque aparte de que non gostamos das inercias estatais, tampouco gostamos das inercias monolingüísticas, que decir, non sabemos que o portugués nos países de África e en Brasil comparte espazo con moitas outras linguas, ¿no? E nos gostamos de que se valoricen en pé de igualdade esas outras linguas, pois para iso imos rematar o noso programa cunha canción mozambicana, ¿no?, do grupo Gorgoane, Uyo Musilla Queenie, ¿no?, que forma parte do CD The Road Guide to Marrabente, Mozambique, ¿no? Marrabente é un tipo de danza popular, ¿no?, inventada nos anos 20, ¿no?, e que segue sendo moi sucedida, ¿no?, en Mozambique. Pois, boa noite. E vamos subir esta canzón, que eu teño moita, moita vontade, sobre todo tendo en conta o que gosto das linguas de todo tipo. Zingata fa zingaba wananga, la kuva siela minau ya kona. no ya cona, la poesía no ya cona. Suiza la ni mana mana, si la tafuzi la va monaca, la poesía la no ya cona. No ya cona, la poesía la no ya cona. Vasi Yabasiya kwini shana, siya kwini. Yabasiya kwini shana, siya kwini. Yabasiya kwini shana.